أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د منافق تذکره وکړه. د هلی بانی کوي د الله او د پیغمبر خبره کوي، د خپل اغرازو د پاره بیلتون کوي. اسانه وی پدی عمل کوم پدی نه کوم. د اهل کتابو خواصتونه ذکر کړه. یهودی ذکر کوي. یسألوک اهل الكتاب نه کافر هم پدی کې شامل. تپوس کیسانا کتاب والا د دې تنزل علیهم چراوړې څو پدی وانی، یعنی دیو څه کتاب د برانه. غټ سوال مخ کې مخړو او سنین دي ساړم دغه مشران هم دغه ویلی دی ارین الله او خیمتا جهرتن الله سرغن. سوال د دې غلطو د دې کتابونو هم لیکلیو چې په دې سترګو باندې الله نشي لیدلی. دا سوال د زید او د عناد د وجې نو سورۃ البقره کې هم تیر شو. ښه عبادت یې کړی نو عفو وکړه الله وی مونږ عن ذلک د دین ورکڑے میں موسیٰ تحجت سرگن غرب پی دبارکم خپل قدرتو لبی خودل. یو دمانی کم بیمی ساقیهم، یو مانا آغا مخ کی ما کڑی و پسبب دلوز آغستلو ددوینا. دمانی نور کم په سبب د ماتولو د دوی لوزونو خپل لره چې کړي وو د الله سره. اوفی بعهدیکم هغه آیات ورله تایید زباب سره چې مو کوم کړي لوزونه دي هغه پوره کړئ. دریمه ترجمه پورته کړی مې او د فاسه د دوی غره د کوې تورو په سبب د ماتولو د دوی احکامو د الله لره چې کړي وو دي فرض و په دوی باندې. څلوره به معنه په سبب د ایمان را وړلو د دوی دو غرمی فی پورتا کن رستو دی با ایمانان و انکار شروع کن اکراح فی الاخکام شو. زکا عقیده کی اکراح نشتا زبردستی لا اکراح فی الدین. اویلی و منگ دیو تا زیاده مکوی پورت زخالی کی نو چلو نی شروع کن لک لوز بی آغیستی و فجب دا انبیاء و دا دی پا کتابونو کی نو په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم احکام د الله لرم اقا مخکینه معنی دلته مو کوي. احکام د الله لرم لوزونو د الله لرم یا عبادونه خپل ایبانې را وړی او بیا یې ورانې وکړو. وکفرهم او په سبب د کفر د دوی به آیات الله په احکام د الله آیاتونه احکام د الله. او په سبب دلته ذکر دی سبب

جرمن او جاپان روس چاینا یا نور ممالک د کفار هغه وګوره هغه کې چې کوم کتب خاري دي عجایبګری دي دا هغه کې د مسلمانانو د ملکونو نه مخطوطي قلمي کتابونه وړي اوس عرب علما لجنې الله دې پر رحم وکړي الله دې ولله توفیق نور هم ورکړي هغه دا هغه ځین یو یو نسخه په کروڑونو روپو دا غي نه لري چې په هغه باندې دونه خرچ نه کیږي هغه نه ورکړي ګرانې ورکړي او دل تیراوڑی علماء فناسی تحقیق کی غشائع کی مسند دعوت ابن حمید چالی دلینو شایش مسند دا مسدد آغا چالی دلینو کتابونی کی آغا زین جرمن لبری رینا زکر دیو دی دینو تختول آل دی که خود دوباره ورکی ناغی اداکار کی اوس دوی سر کتب خارو گورا دی راق کتب خارو جدی مدینی کتب خانی گورین مخطوطات باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي نورستو دی بیا د دې ملکونو نه سینځانان ټول مسلمانانو داوی سرمایه یوړه الفیده کار شروع امام رازی رحمه الله موجد د بجلی دیو ځان ته نسبت کوي هغه ګرم او یخ یو شین هغه رڼا پیدا کوي امام رازی رحمه الله دا کوم دراکټو نظام چې د اسمان کې دی چلیږي روس والا و ایجاد محکدا اسلامی فلسفه ریاضی د دې موجد امام ابو حنیفه رحم الله دی اوسوی امریکای نور تزو ریاضی کې په فلاری کې دا کو ابن الهیثم ابن رشد رازی دا سوکو دا فلسفه نو دا زمون سیندانانو غلا یو کړه او صفات کې رخپلو د زکه وای زمنګ سره موږ سره ډېر لوی تعلیم دی علم دی سچل کو پچاړ باندې سړې غوسه او په میخونو یې ګڼډو ودا زمغو خیرته لار شیو ګورې د مسلمانانو ډاکټرانو ګورې هغه څنګه کول یو یم نه دی غوس کړي منګ دا نه وښه نه دی وسی په بغیر دا غي ناري څنګه علاج کړي دی وګوره حکیم نابینا دیوبن مشرانو باور تتل لوی حکیم او دیوبن مکتب فکر والو هغه نظر نو حکمت ویلو لاس پیدا شونی ولو د سړی بزدا شي رګ بهونی ولو پیدای بیماری دا کس وسره نه سودا د نسخې ورته ورک حد حکیم اجمل خان دو گورا اخیر بیادیو پسازش بنی گا شهید اللہ اکبر وہ سم آگی اسلامی حکمات آگی مقابل کی کوشش کی لگی آگی خدا ہوئی سرا وصلہ امدہ فرافیگنڈا امدہ تیبی ختم کو بھی انګریزان خپل کوشش کړو د زنانه بچی نه کیږي صرف آخري مسله سو چې غوسه یې کوي د شر او د خیر ځای نه ګوري خو چې وشاړه پر راکاږي دا کار خو ماشوم هم کول شي ناپوه هم کول شي کمال خو نه دی ناغه وخت کې د اپریشن نارسو کېږي د انګریزانو هم یریږي حکیم اجمل خان ترانه هغه چوکتل یو علاج دی اپریشن نه وي بچ و حال به ورته نه وي دا زنانه د لاس نوني سه او په فارق کې میدان کې ګرځه وروستو نه به د باندې زه ډزې کوم دا ډزې ښې دي که نه چې ناڅافي ډز کوم د انګرېز خو ډز نه هېرېږي که نه چې هغه زنانه ویرېدله په زنانه کې خوف هم شو تمام اندامونه یې کوله وشو بچې په هغه ټیم کې وشو زنانه په ځان پوه هم نه شو ورته وایي زه دغه علاج دی ځان خلاصو دا چې ډېر کارونه دي نو غرض به دا وو دیو اسې وایي چې زړونه مو ډک دروغ دي د اسلامي کتابونو نه قرآن او سنت سره قانون نشته ریښ نه خره دي خدای څه کړي دي بدل کړي دي لکه اوس وګوره دغه وړ دي یو سړی څوک کې لږ کوشي مټیان ته نه جوړ بیا څو بل څه شی ته نه جوړ بیا ځان ته نسبت کې جوړه و شړی خو زما غنم دی زمیدار زوم ما کړلی دغه کې دا کار کې بل تبع اللهم دا شنو ده خطب اللهم ذاغ الله صرف اللهم ران غلف اقفال دا ذکر کوي نو ټول موږ مخکې تفصیلا ویلي بلکې مهر والے دی الله پدیوانی فزلونو د دیونه علا قلوبهم وعلى سمعهم القران يفسر بعضه بعضا وسبب د کفر د دی لګیا خو کیږي الله سبحانه وسبب د انکار کولو د دی د دې احکام د سورتنا یو د نبوت د پیغمبر علی السلام نن د دین نو د قران نه ټول سره ولګوي د ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګ ایمان یعنی لکه عبد الله ابن السلام یا فلک شیبانی ایمان راوړي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض و بکفرهم او په سبب د انکار د دوی ټول سره ولګوي او په سبب د وینا د دوی په مریم بهتان عظیم تور لوی بهتان مان دروغم کوي تور کسی دن درو نه پرته تضمین دی او په سبب د وینا د دوی چې موږ وجلې د مسیح صاح یسیح ګرځیدل دین د پاره وتوم ګرځي لکاین فیرو اوس غلې منډی کی عیسی چې زوی د مریم دی رد په نسوارو باندې او رد په قادیانی باندې و خبیثه ځان ته وی چې زه مسیحیم عیسیم مسیح موعود یو عادو سید عربی یو عادو دا موعود نرازی مناظره وان مردان قادیانان و اغا مالدارو سبک نوابانو دا ډیر گنده دی هر شکی داری بعضی خلقو خارانو داری سیدونو لاشی څرته چې کفر حرام ته به هلک پیسې ورته ملایوي کینو کوي وختي دینې نه الا من شاء الله چې کوم نیکان یو شر نه ارزي با سو پدی باندې مردان کې مرګریو دا کله کله د بازي او خامخا سره غزان ښکارا کوي کنه چمنګ او د پلان دا کار کړو کربوړی ویلی مونږه مارانو پردیس وړې وجل دماغ مرګرو توای چې احتیاط وکړي داخلك نهایت د زراد قوم الحدینون د کې بيدین دی او دی سره معلومات شته د ګوري دی کتابونه احتیاط وکړي سمرګریو د بردان بیا ورستراله معنی دا فن ویلو د جرح او د تعدیل اول کې هو سترزونه یاد کړو چې به یو ترس کړو چې بل دې یو قصول لاس باندې مو سره نشو ملاوله ناوی وې چې نا موږ به دا شکو هغه مرګره سفرډنټو بجلو کې او دا سره کسان مرګریو اوس هم راضی دلتا نو چې به ایتله نو مولیا نه بند زمونږ ورته مهدی وایي مهدی غلط ته حدیثو کې نشته منګ ورته مجدد وایو نو مجدد نشته حدیثو کې دانی ساس حدیثو کې نشته نو دی ویل چې نبی ابوبکر ناوی به رضی الله تعالی نو دوره مکارو نبی صلی الله علیه وسلم نو سړی دربی امام راوست مناظر اله واغه حافظ قران نو چې آیات براغه نو دی حافظانو نو بندې تاسو دوره به ادب وایو پیغمبر نو مالې به داسې بیا دی خو مسلمانان سړی بند کړ

اغا خخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوال برابر شو نمایدار اتوی داستا چې سړی دا زیاتی خخت اوندا تاسو جبال زړندوی دیوال په خسته کاری کې بدموره دا د لیوانو کار دی چې دیوال په سیاسي خختي زړندوی بل مای پیغمبر او صاف داسی دی ستاسی سڑے ہوئی چه کل کل زمام حیز رازی نو چه حیز دچا رازی یا نرخزی او وصف که ده انوست ده زنان زیادی کن یا زنانی او زنانو که پیغمبر نظر آگلے او چه حیز رازی نو پدی با وحی سراش ناقص دی او چې زرانه شي ناقص نو ناقص الله نبوت نه ورته یو دیم ماشتای سره لیکي چې زما د ګوړي سره ډېر امينه و نو کله به زه خطا شم دا د سماتي لوټه به مې د ګوړي په ځای وخوړه نو مې دا خلیونه او پیغمبر دا کار کوي دا خو د شرم خبرې او بیا مې به شروع وکړه نو دا سې لا جواب شو نو داوی خدا خیال جوز بده آوازو که نو خلق بمو بای مایدل تر تیز سوک نو اسلام تریغ را که کافیریه که هر سوی خومنگ دا سنکو اغا چه لاده وسا پوری امرگره که چه تلاده بیا وستا چه مخی خبرمو که وی منگ پا تاریخ که دا اولنه سڑه اولی دلو چه اخلاقی دیر خیسته مو او دا شکره چه غاخونه را لطول مات کردی چرتا مولا چرتا مولا دا سر اکرکشوه مو غرض می داره دا د دې کرتبول او چلو دی خطب او ته تیار لګ دخلی ایمان لکه او چې دخلی ایمان ظاهره یو بل ما وستا سی د خپل سړی د مور نوم دغه کوي ربو خدا ربو نه ده اخو التو فلسطین کې و تاسو دا دې څنګه مقدس کړی اصل نقطه دا ده دا دې ملک دا چې بارډر کې دی چې دا ټول مل د پاره چې دا اسرائیل چې دا ټولې صوبې وطن تاسو نه چې دا غرض دی د پاره ما د عیسی علی السلام د مور نوم دی مریم منای بیا نه ما استاج د دې سړي مور سنوم دی چراغ بیبي نو شوای دا غي پیدائش فلسطین ساز د سړي دازي کشمیر نه ما څه مناسبت شته دی نو ول استرګې مونږ نه کړی ځان غر کوي غرض می داره دشمن سره با باطل دلائلی نو تب و مرتمخی تا سن آسه تیاره او وینا دوی او په سبب دو وینا دوی چه من وجلی ده مسیح ایسا چه زوی ده مریم ارد پا نسوارام چه اوی وی ابن اللہ استاز الله پختو که من مانا و کون جواب وړون کې دا الله جواب ګړن دی دا الله رسول پیغمبر فارسی لفظ پیغام وړون کې وما قتلوه او نو وجل دی عيسى عليه السلام هو عيسى عليه السلام وما هنو دی وجل عيسى عليه السلام را وما صلبوه او نه یې په سلی کړو پښتو کې موږ د سلی سمانه کوو زوړن کړیو ونی ته هر څه دي دیو که خیالی په دې ګرجو باندې دا څنګه کې وشه دي دا غچ دا غیا تازه کوي کړیم په خپل لري په دې نقطه پوهه ایسایان د چانه جدا وو د يهودو خبر باندې پوښوي کار چا کړو يهودو دا غیو شه دي مسلمانانو نه څوک جدا وو شیا روافض حسین رضی اللہ تعالی عنہ چا شهید کړه او شیعو کاریم په خپل کړه دا معنا هو با صلبو او نه په سوله کړه پانچی کړه ولکن شبه لهم لیکن مشتبه شوه دے دا قتل پدیو په اشتباه کې دی دیو د قتل د دینم اشتباه وکړې شو دیو لرم پشمیر کې چشمیرینو یو نشته ده چې یو مو مړ کو ماغه زمنګ چرته لار. الله اشتبا او کرش و دیوتا پاغا مشر باندی پا شکل دا ایسام پی اوری گز دن نگورم نو شکل دیوتا دا شکاره چو داغا شکل دا غنو نو آغای مرکو نو چوس ایسا علیہ السلام خو لار برم نو سی چلو کو یو حکم دے چو کم یو دے پکی نو کاغم کړی اعظم څه شو خلکو ته بسو وایو الملل والنحل الفصل الملل والفصل کې ابن حزم رحمه الله ذکر کړي دارنګ لشا انرشا کشمیری رحمه الله هم ذکر کړي چونکی مشرانو دا کار کړو او ایت فتوا چې عیسی علی السلام په حق دی نو اوس کدا وجنو یو خو به جنگ جوړیږي را شئ داسې اشتباهي کار وکړو چې شک کې خبر راشي یا که حقیقت وایو نو بیا هم نقصان دی ځکه عیسی علیه السلام الله اوچت کو بره نو مونږ اوسه وایو چې اوچت شي خو ټول مسلمانېږي که نه نو خپله کسې مردار کو پټې کو خلق و تویل چمنگی سالی سر دا کرده سیاسی طور سره فرافی گنده و اللہ دا دید کرتب نا اوچت کو پخپل پکی اون خطل اللہ اکبر یو فقیر راتلو مولانا ایروم لیکی دیو کس نوی خیرات گفتو آگا نور کولو فقیرم دا سکلکو جی بیا بیا راتللو نانا را نو یو را کور والتی نتنگ شو نو زهرو کی والا دوڑی پا حکڑا چی دیو هر جی مر شی منگ تی نخلاس شو نوار اکڑا دا دا کور دو زامنو دا غصری خکار لتلیو ملنګ باچا روان دی مخه لا غیر ال ملنګ باچا سره د خوراک څنګه دی وګی شو یو دا یو روټه را سره دی واله وره کړه دواړو خوړل دواړو مړ شو ملنګ بچو چالي جوړ کړو عیسی علی السلام لاړ بچو خپل غیب کې برابر کو خمیره یې سورته آل عمران کې 55 سم اذ قال الله يا عيسى اني زچيم اخلم تعالی را پورا پورا روغ موت او پورتا کوم دی خپل ځان ته الی خپل ځان ته اوس دا وګوره الیه الی یو لګوي القران يفسر بعضه بعضا او دا توفا معنا من کړي و چه دا باب کله متوجی کیگی کم سیستا نو پورا نو کاف مفعول دی اغتا متوجی شوی پورا اغیستل سره دا روح او دا بدن لکه څنګه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانه چې روح واغیستو بدن دی سادل دفات شو سبحان الذي اسرا بعبده التا چې څوک روحاني به راځوي موږ ورته غلط وایو کنه وایو نو موږ وایالته کده روح یو خلاص خبره ده بدن فاتره نه سره ده بدن نه تللی سورۃ الانعام وګورئ فی الله

209 کې د دې دوه آیاتونو وضاحت کړي. 291 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوله تعالی وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ او دارن لا یکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین فی المهد زانگو کې بم خبري کوي صفائی د خپل مور وسيكلمهم اذا قتل الدجال وهو يوم اذن كهل پدغه ورځ کې بدا بډای ګیره وسینګري. الله اکبر. ابن جرير دور منصور دا آثار ذکر کړی وَإِنَّهُ دَا عِسَىٰ نَخَدَ دَ قِيَامَتْ قَالَ نُزُولُ عِسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَا بَ نَخَدِ دَ قِيَامَتْ اَخْرَجَهُ عَبَدُ بْنُ حُمَيْدْ وَإِبْنُ جَرِيرِ دارن لَقَتَادَ دَا مَانَ كَي فَدِي بَانِ اَسَارِ دِر رَوْدِ دَا مُنگ بَطُورِ مِسَال پیشکر دارن لَاغَ روایت صحیح سرد سره چې قائم بنش قیابت حتی یتزوج فیکم الوسیح چې نکاحونه کی پتا سی کی وسینه آخر کی برازی او بچی به امکی دارنگل درم آیا تا داشو دادل تجھے سلورم آیا تا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ تختی اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ سورة الزخرة وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا د دې آیات وضاحت کوي 93 کې درې نوي کې دا مونږ چې وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته د سعید ابن المصیب د روایت ته او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ویلي قسم پاک ذات چې زوا د رفس اختیار داغه فلاس کړي قبض قدرت کړي خواب خانیزی د شراب شي پتا سي کې ابن مریم نزول حکما عدلا انصاف علی منصف حاکم فطور براشی نو مات بکی سلیب دیو چرا سلیب نخیری او مڑ بکی خنزیر د خپل پیغمبر نم خلاف دی کنا خنزیر خیلی او لری بکی دیو نا حرف دا غلطی دا جزیه با ختم شی و یفیز الوال مال بڑی سوک بے قبل اینا تردی چوی با یو سیدہ بہتر دا دنیا او سجی پدی کی بیاوی الابو حرولو لیدہ آیات کسا سفقی و ان من اہل الكتاب

نصوص پدې دالني چې الله په خپل قدرت پیدا کړي کلیبه د کون لارینو او د قادیانی د فلار نوم غلام مرتضی راشه که ګوري دا دروغ دا شی د خلکو جوخ په وړه کوي کنه دا انګریز دا سی پروپاګاندا وا چې د فلار سړی بے فلار او د مور د فلار نوم یې ابراد سوره تحریم 12 آیات د قاضیاری د مور د فلار نوم پته نشته چې څه بلا او د ماما نوم یې هارون یا اخت هارون او د قاضیانی د غیث پته نشته الله اکبر یو هارون خال د عیسی ماما د عیسی یو هارون نبی دی هغه د دین ډیره زمانه مخکې تیر شوی دی کوم هارون چې دی نو هغه بل سړی دی امام مسلم نسائی او ترمذی مرفوعان د نبی علیہ السلام نو ذکر کړي تفسیر د قران په حدیث مرفوع سره نیای سوا حند بیو انی وضعت و انسا و انی سمیت و مریم پنای گفتی وان او دا چرا بیبی لدا مرتبی حسیلی دی نشتر دا اگت موازنه کری دا قابل دا کتو دا اللہ ری پی رحمتون اولیگی دا غیب و چزوا مڑی جوندی کول پا حکم دا اللہ و احیی الموتا بی ازر اللہ دا بیا اگر ډیر مزیدار موازنه کری دا او دا مرزا قادیانی او خو ډیرو خلکو په باره کې بدوای چې مړ شو یو هم پهکې نه دی مړ او ژوندې کول خو لپ کې د داسې مورزاده به جوړول قاضیانی ته دا نه حاصل خاوره کې به وپوکل الله په حکم هغه به مارغه شو هغو شریعت چېرته یو چینده خو هم داسې نه دی کړی وغیره نو دا د هغې دروغو تمام تفاسیر لیکلی ما اجوالن در ذکر کړه دا مصلب عقیده ده مذاهب اربعه قران هم دا وی چې نه دی وجلې دیو دی صالح علی نبینا یقینا یقینی او قاعده د محدثین او قبر روایت چې د صریح قران خلاف کوي یا صریح سنت دا علامه ده د درو دا چا درو جوړ کړي نو چې دې ځان تاسو پیش کړئ نو دې درو دا نه دي په تاریخ کې چوغو هي ډیرو خلکو دا شي کړي او په هر زمانه کې خلکو د خپل بچو نمونه هم دا شي خېري جسار لده یا مهدی یا دی یا دی خو ټول ناکام شوی دی بر رفعه الله الیه هو ضمیر عیسی علیہ السلام تراجی دی نو تش روح نو بلکی بدن سرا لکتوی اجلستو کیمی نولو دلنسو شی روح دی کی نولو کجسد بلکه پرتکړه دې دلر الله الیه ځانتا ولی القران يفسر بعض الیا ورافعک الیا واغه حدیث مالوسه او تاسو چې وینځې راوستا نبی علیہ السلام وی ذ سیما وی دا الله پیغمبري الله کوم ذکرې وی بره دې ودا مسلمان دې بره دې مونږ وی بره یو چت کړه دې ها دا خبره چکم الہاب الرحمن دو عبید اللہ سندی رحمه اللہ املائی تقریر دیں شاگرد داغه هغه درس لیکل لري، لکه څنګه بدر عالم میرټي چې د شان او شاه کشمیری رحمهم الله دوانه دی الله وبخي لوی خلق لیکل لري، نو شاه سیم ندی وی لاندې هغه حاشیه کې کمی زیاتې ته ندی هغه ندی شاه سیم کول ندی دغه سی عبید الله سندی رحم الله ته خلق دغه نسبت کوي د هغې د وجه نه چې هغه وایي عیسی علیه السلام وفات دی، نو دا وروستو دس دی یا لیکلو کې شاګرد نه دی پوه شوی، دا هغه دغه عقیده نه وه. لکه اوس په کراچۍ کې یو ملا دی هغه هم په دې اړم دی، عبید الله سندی رحم الله خلاف کتابونه لیکو خبرې کوم، ابن الحسن عباسی ورته وایي پلارم خپل نه یادی چې څوک ابن الحسن لګیا دی پسې د دنیا ټول دروغې په کتاب کې لیکلي دي. دارنګه د ډېر اسویل خان کې یو ملا دی حبیب الله ډېروي نصرت العلوم گجران والا کی نائب شیخ الحدیث ہم کتاب لکھل اشاعت والا کسان راغست دی اشاعت کی کہانی اور افنی زبانی دائی نم دے صدا دا دروغ و مجموعہ لکہ دا واقعی کتاب فتوح الشام چی سنگا ڈک دے دا دروغ و ندغ سی بینصافی و بیمانی دی خلقو کرے دی دروغ جوړ کړی او نسبت یې کړی دی او ته ثبوت نشته الله پورته کړی دی مونږ هغه نه دی ویلی چې دا هغه شاګرد موسی جار الله درې سوه کتابونه د وی سر نه پاغ وخت کې دا هغه شایشي لوی عالم و ده بخارا کله چې انقلاب راتللو نو هغه راتښتېدلی وم بیت الله تور سیدو عبید الله سندی رحم الله الته کیو بیا نور بما مولیان تو وی چی د هریت انقلاب را روان دی اول نه مخنیوي وکي کله زمون چود یو کنه درس کو پلانې کو بیا مولیان و من تقریر کو درس کو د دین کار کو من دې ته نه وزګار چې کله کومو سالن نو راځي چوس خیری وکو دعاګانې مې ته چې کینه وز غلانم پونه مې کار واغستو زه بچو مړی ټول جوړن کړم مړی کړم. مثال د هغې قرآن نه ذکر کوي د حابل او د قابل، حابل دفاع ونه کړه نو مړ نه شو دا معنی. وکان الله عزیزا حکیما خلاصه دا ده چې سل احادیث تواتر دی او په تواتر کې عادت شرط نه دی، بلکې تمام د صحابه او د دور نواله دی دی پوری سورب حقیقی دو صحیح مسلمانان دی او خپل تفاسیرو کې رفع دی عیسی علیہ السلام و جون سر ذکر کرده دی وافظ برازی و وفات بی باج دا زمگا خیدو ایمان دیر ٹھول مشرام دو او دی الله غالب و حکمت والا و ایم من اهل الكتاب او نشت دی دو اهل کتابونا الا ما لهم مخی ویلی ولیکن شبه لهم و این اللذین اختلفون او یقینا حق کسان چی خلاف اکرو فی فقتل دیسا کی لفی شک منه خامخا پشک کی دی دا قتل دیسانا هو زمیر عیسی علیہ السلام تا او نشتر دیو لرا بیهی پدی قتل دی عیسیٰ علیہ السلام من علم انس دلیل اللہ اتباع الظن مگر تعبیدی دا گمان مشرانو چی سویلیو چی منگ وجلے دی دیو مقصی لگیا دی چی وجلے دی یہودو دی عیسیانو داسی دشواری دا تاریخی نن مسلمان ته یو شوی دی د دې زمانی مولا د مولا سره اتفاق نه کوي تنظیم یې نه جوړه ده دا د يهودو نه بدتر خلق نه دي عیسایانو نه بدتر نه دي ها اوی خو د څو غرض د پاره مسلمان والو د پاره اتفاق دی نو می دا شیخ دی دهشتګردی معنی یې سره خلق باندې خوف او یره غرضول نو اسلام چرته یره غرضول اولی فرافی گنڈی وکړي چې اسلام د توري په زور باندې او په مری او تناسی او پدی دا کړی اسلام کله دا کړی اسلام کې دفاع شوې ده د شاعر الله توهین چا کړی دا غي پچمنډه واري اقدامي jihad او زور چا کړی کوم چې مسلمانان شوی دي اوی قران او سنت کې داوی تذکرہ وګورئ احادیثو کې آثار د صحابه کې سونه د هغې خدمت شوی دی لوی لوی محدثین دغه خلکو نو مسلم دا خو دې دروغ وای بالکل دروغ وای هغې دفاعي دا کړی وای دا نو دا د هغوی پرافیګنډه واول نه صحابه باندې امهات المؤمنین باندې د یورو فادریانو کتابونه لیکلي د سړي خپې لړزېږي ویلی نه شي ولی انګوري نه کړه وی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دا دونو بے شرم او بے حیا خزو او ناکار زمون استا چی مور تو ادا چی بے غیرت زوی بچرتی بیا چاگه بیا مالوی سرکی نی ویا خود دور بے حیا وا چی وی من دا چی غسل کولو ما پیغمبر دا چی غسل کولو دا غسل طریقه نه دا خودلی دا دین احکام نه دی خودلی حالان که قرآن وی با یتلا فی بیوت چې د امهات المؤمنین په کور کې سلو استیشي وه راځي چې هغه بچو ته ورسېږي ډېرو بیبیانو خدا فائدہ و کړی د الله په حکم او مخکې انبیا چې وجدي او چې په خلې و انداوی بیبیانو ډېرې نه وي داود علیه السلام ډېرې سليمان مخکې انبیا وګوره ته شلزام دلته لګي الله اکبر کنور وې ما ابو هريره رضی الله تعالی په اړه کې فادریانو کم بکواس کړی دی اسلام او د قران په اړه کې نو چې کله یې د هتو رسول چې د خلکو زړونو کې شک ورزول هغه تعلیم والا نو اخیری په صدا کار شروع نبی آی ویل دهشتګر یاره چې ورزولې ده د دنیا بدترین ناکار بارود بمونه ارشه دا چا استعمال هغه خلق علال که فرزی خرچ کړی د زرانو سره بیزتیانې ماشوبانو دا چا وکړه نو ګوره دهشتګر څوک شو دغه خلق ځان ته منفسند وي پردې مال لوټ کړي وای زه خسرې ټول خلق مرګتیا کوي الله او چت کړي وایم من اهل الكتاب او نشته ده د اهل کتابونه غرض بداري مولیانو ته خو صدق کوم او مولیانو که د هر تنظیم او د هر پارټۍ خپل پارټۍ نه ولیږي چې دا به ختم شي صرف د عیسایت او د يهودیت خلاف خلاف ملاتړ کوي او شي بس مسلمانانو سره د چا څه کار دی او د ملک سره د چا څه کار دی او بل سره څه کار دا خو زمون کور دی زمون مل دی په موږ باندې د دفاع فرض دی ورانول خو نه دی الله اکبر الا مگر لا یؤمنن نبیه خامخا ایمان براوڑی به پدی نزول د عیسی علیہ السلام پراتلو د عیسی علیہ السلام قبل موتی پخوا د مرد عیسی علیہ السلام نا یعنی مخکې د مرد عیسی علیہ السلام دا به منی چې او دوباره راځي اول زبیر راجی عیسی تا ان نزول د عیسی او دویم مرد د عیسی ته موت نه کی دویم توجیه حاصل د دې معنی څه شو مخکې د مرد عیسی نه به ایمان راوړ ټیک شو کنه دویم ضمیر اول نه عیسی علی السلام دویم ضمیر نه هر هغه سړی چې ایمان راوړ دویبان براوړي په دې نزول دی عیسی علی السلام باندې مخکې د خپل مرګ نه هر یو سره بده ایمان لري ټیک شو دیمه معنا دریمه معنا اول نه قران نه او دویم نه غسړې

ګرځي ملکونو کې امریکا ورته څه نه وایي. ته خلاف وکړه چې په کور کې وایي نه کنه دا ډرون دی او دا فلان دی په هغه باندې یو ډرون هم نه کوي خبره باندې پوه شي دا منځ کې جوړ خلک د شام بشار الاسد علیه و ما علیه حافظ الاسد علیه و ما علیه دا الله لعنتونه دی په دې باندې نو سیریه دی داغی عقیده داده چې بادشاہ خدای دی داغی بشار تاغی خدای وی ماشو بی دیوله او دا مسلمانان ورکوٹ ہے ماشو نیٹواری ہو گوری اغا ظلم چی تاسی ہو گوری پنور اخباراتو ہو گوری اغا وی ورطوی چی تا بشار تا سوی داستا اللہ دی وینا چې دونه چې مرد نزدی کو ناغ استراری حالات ہوئی چی آو دی تمامی دنیا پاگا افسوس ناغ تعاون سوک کئی ایران حزب اللہ عدل ته ایزان ته حزب الله وای کنه دام دا وای سر مرنی رونه ونده کی معلومی حزب الله د لبنان تنظیم اصل کې خلق مشوره کړی و چې حسن نصلاغه غړیږي او ماغه ته څنګه ټکور مالکی حسن نصلا دا چې غالي برترین شي دی کله چې د اسرایل سره جنگ و اصل مسله دا نه و هغه سنیانو عراق والا و سره ډله وکړه چې عراق کې زمونږ د شیعه سنا سره لګ نرمی راشي نو والے دغه سنیانو خالي دی ته نسبت شوی هغه د ډز نه دی اذن مران خو نه دی اوروس وسله ورکې یغی ته تمامه دنیا یې ورکې مخکې اخبارات او راغستیو د اوروس سلوی خفسران کسانونی ولوبړی ښه جنگ کې د اوروس افسر سره کار دی اصل خبره ده دارنګلا محمود عباس د فلسطین صدر چې مقرر کړي هغه بهائی دی چې هغه خپل خلیفہ ولی ته شیعه فرقه ده خدای وای دا غنه مخ کی یاسر عرفات مجموعه د خرافات دا غي خزه يهودانو خپل هغه دونه بدتر و چې دا غي نشومې لکه دا اوس چې څنګه دا خورلنو خبره ده دا خورلنی چې راغون شي کنه نور خاصې به وشي ودا غم جاړي کنه دا شو کنه اوس موږ ته کزوته نور خو سنشته ته جړاو فریاد کم طرف ته چې وګوره د دنیا تاریخ وګوره خلق وګوره چې دا خلق څنګه دي او غرض یې سره کوي څه نو وګورئ دلته کتابونو کې لیکلي دا دی او هغه دی او دا دی او شرح په دور غټی کړی دی کراچۍ ته تللم مولیانو دغه ځای ما ته ان تفوس کو مخکې مې درته ویلی مو درس کې زمنګ دا منو چې پنځ پیران په قران ښه پوهیږي او په حدیثو د کراچۍ مولیان ډیر ښه پوهیږي جامع الرشید کې وګناس مفتی سیوم مفتی حبیب الله حفظه الله ډېر ښه مرګره ده نماز ته بے انصافی وکړه چې په قران پوېږي نو حدیث خو شرحه ده پاره خو خود پوېږي نبی امي په شروع وکړه نماز ته وي مان ته پوښو کوي د قران خلاصه وي د حدیثو د کوم کتاب یا تا څنګه غوې ویلې شو ما ستاسو کې خصيفت عجب خود پسندي او تکبر کراچي مولا سره چې ملويږي نو گورنر سره ملاقات آسان دي او چې بخار ستاسو کې پاتې شو چې تلار شنو تا ته نه راوځي دا شی به وفا دي الا من شاء الله چې سره ته خو کسانه وزان نه مس بیا ما دا زه راو وایزا چې باندې سو خب نو دا زه وایم او یا بل دغه می پیش کو چی دا اور ستاسي د جهنم د اور سو دوا وایي مې سن اول حدیث کې راځي کړه جهنم اور د ستنې د سم مقدار کې بار تر اوځین لوخړه وشي مې سو جواب کوي څه مطلب دې

میخو د غواګانو ما غریبانان چوز غټ شي کنه کلمی بار نه خبرې چې کوي ګوره د معذب خل خبرې څنګه کوي تقریر چې کوي لوي ته دا کټې دی نو واقص کې ده کس یوازې دی هغه سری الله نو هغه چې 124000 وای نه صحیح نه دی امام ابن کثیر هم رد کړی د جرح تمام علماء تاغی رد کړی دی انبیاء الله را لګلی لیکن مونږ ته تعداد پیغمبر نه دی بیان کړی قران کې څه 25 یا څه حدیثو کې ورسره والی لګ دی دونه زیات نه دی ذکر دی داغی تفصیل معلوم دی نور الله ډیر لګلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی خودلی د پیغمبران د شمار سره د دین سره مونږ تعلق نو کوي نه مونږ ته الله خودلی وی زين تراله خبره وکلم الله موسی تکلیما او خبري کړي دی الله موسی عليه السلام سره په خپل خبري کول او خبري کړي دی الله موسی عليه السلام سره په خپل خبري کول تکلیما نم د قشبان د مفعول ده مفعول مطلق دی کنه ایصال د فعل فاعل نه مفعول ته به ذات کئی که نه کئی خبری چا سره و لگولی فائل نه چا سره وکړي مفعول لفظن شو کنه حقیقتن خو نه دی رد دی په معتزله او جهمیو باندې چې الله خبرې نه کئی د بند سره غلط شو کنه یا لی دی کیږي نه او جو ناظرتن الی ربها ناظره الله رسولا او لیگلی مونږه انبیا لیگل زیری ورکون کی او يرون کی سوره بقره 213 کې مو زیری ورکون کی او لیگلی مو انبیا سره لپاره لیطام چې خبره یو منل شي سوره النساء 14 او لیگلی میو انبیاء دا پارا دا اتمام دا حجت لکا او گو رئی سورة الملک لسم آیات تبارک اللذی او گو رئی لسم آیات دا جمعیش پی سورة او گو رئی لسم آیات لسم آیات نحم و لسم آیات نحم آیات قالوا بلا قد جاءنا نذیر اوی بدی ولینا یقینا راغلی و منتیر انکی فکذبنا ندروم ویلی و پاغوی دروم جوړ کړی و پاغوی او ویلی و مونږه مان صلی الله و نذیر علی گلی الله من شین دا مسلام د دې مسلینا ان انتم الا فی ضلال کبیر دارنگلا سورۃ البنی اسرائیل مبشرین 15 آیات سورۃ طه یوصل سلور درشم روڑوی تاسی سورة طه الله اکبر ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلهم او که چرې من هلاکړې دی ولر په عذاب باندې بخ در لګلو د پیغمبرنا تو خابخا بدی ویلی وی اے رب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا ولید اون لیگل منگ تا پیغمبر چه منگ تابی شوی دایاتو نستام مخی دا زلیل کی دو او دا رسوا کی دونام پیغمبران صد پار را لیگی اتباب حجت دا پارا دارنگلا سورة البنی اسرائیل کیم ذکر کئی شپگویایم شپگویایم پندر منگ مستوی علی اندسو دین د سم آیات کیو گوریں اللہ وَبَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا او من عذاب نورکو وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ دشوت تا تردی چون لیگو پیغمبران دارنگ لسورت و رات کیم ذکر کئی قصص کیم ذکر کئی رات دری سلویختم قصص و سلویختم کیم شبیا داو نوی اللہ منگتا پتا نوام دو انبیاء لیگل دیده دی پانا عدد معاین منگتا معلوم نده دارنگ لرات سلور در شمو ملی کئی لیگلی میو دا پیغمبران لی اللہ دید پارا چه نشی خلق لرام پا اللہ بانی حجت و نعوذر دنا پوئی بان دنا پوئی بعد الرسول پس دا لیگلو دا پیغمبرانو نا بیا بی سعوذر نی او دے اللہ غالب و حکمت والا لیکن اللہ گواہی کئی مخ کی سورہ آل عمران کی ہم ذکر شیو شہد اللہ لیکن گواہی کے اللہ پاک کتاب چراوی لے گلو تھا تم انزلہو راوی لے گلو دل رب علمی فسبب دفوئی دل اللہ پس سبب د پوی د الله الله په خپل کامل علم سره را لګلې کمې زیاته پکې نشته نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دای نذیر شو سورۃ الزمر 55 آیات راوړو سورۃ الزمر درشته صفاره دا سلیشته صفاره شروع کی واتبعوا احسن ما انزل اليكم تابع شي دخ هغه کتاب چې راولېګل شو خ ان هغه کتاب تاسو طرف درفستاسو نه په خوا د دین چې راشي تاسو عذاب ناګه او تاسو نه پويګي خو بیا داونه وای یو تن هاي اربان دی هاي افسوس چه سستی میکڑی وام کمی میکڑی فررت تو کمی سستی کمی میکڑی وام فی جنب اللہ پا حق دا اللہ کین اوم دو لمن الساخرین دارنگلا سوره عنکبوت یو پنځوسم. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله. دا الله اختیار کړي او زیم یره انکه سرګند زوا کار یره ول دي خود کې وی په غیبو کې پرته را زوا اختیار کړي شته دا کار دا الله دی الله راولې ګم قران الله په سبب د پوی دا الله یعنی په خپل کامل علم سره را لګلې او فرشتي هم گواری پدین سورة آل عمران اللہ تعید کی کن او کافی دے پا اللہ گواہ صرف اللہ گواہ کافی دے سلور بسری ذکر کیوس زورنی ذکر کی یقیناً آگا کسان چی کفر اکرون او بند شو دا دین دا اللہ نا لازمی او بندی نور و خلق لرا دین دا اللہ نا دا اللہ کتاب نا جہاد نا ہر سسر لگی یقینا گمراه شو دیو په گمراهی لوی بعید عظیم یا لری د حق نام فلمان یقینا هغه کسان چې کفر وکړم او ظلم وکړم شرک وکړ ظلم به فانه د شرک ولی کاش زیاتې اولائک لهم الامن سوره انام کې وراشی صحابه وی منگ نو کبی زیاده کی گی نبی علیه الصلاة والسلام وی حکیم الدنیا قول مراده ان شرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دی ولی ارسطو آیاتونم پی سخ وعید دی چره نده اللہ چه بخرو کی دیو تا او چره نده اللہ چې توفیق ورکې دیو تا طریق اندلاری دلتا اجوال دی سواز سبیل د سبیلاری صراط مستقیم الا مگر توفیق بوت ورکی دلاری د دوزخ دوی ممانا او چریم ندی اللہ چی وخی دیو تا لار سمانا راندری اعما راندری مگر لار د جهنم روان به یغی پسی حق په پریخ دی ولی خطب الله علی قل مجرم ګرځیدل زنګی دی او ز کبار ښا فرزه د پډیران یو ګرځوام اوله بنا شیخ القران رحم الله کوله همیشه به دې پدی دوزخ کین دا دی پا اللہ آسان چی دوزخت دی کچھ کی آزن اللہ می اے خلقو یقیناً راغ تاستا پیغمبر بالحق دا پار دا سرگندولو دا حق لی تو بین لی ناس دے کنے دے اگو سر لگوی طرف درفستا سنم لنڈا مانکوی درفستا سنم دو ایمان راوڑین خیر لکم غرد استاسی دا پارام او کچری انکار کوئی نو یقینا اللہ پی اختیار کی دیا چھ برد یوکتا دے اللہ پواو حکمت والا یا اہل الكتاب و مولیانو اہل کتاب کتاب والا جی کنو اگر زمانہ کیا و نوز بسوئے کفلسطین کین و تو اے یہودیانو او د یهودو مولیانو که د عیسایانو ملکې نو څه به وې او د عیسایانو مولیانو پادری صاحب یا د یهودي مربی هغوی مربی وي قادیانان هم مربی وي یهودي که نه دي د زلکو کک یهود دي او د نورو قومونو بت مت والا دلاله مه وایي ورته که څه شی ورته وایي عصري جامع اچوري و دغه مولا جهنمی تا ته ویم و پندت د هندوستان تا ته ویم

زی روحو نو الہ ندے نو ایمان راوڑی غلام احمد قادیانے لعنت اللہ علیہم اگا وی شدیو اسید آوی ددد پلار نمو یوسف نجار نجار ترکانو سونا غرد دروغی ویلی اللہ دی غرکا اشیم غرکی دا جہنم سٹکوری و خلق دی سور کافر کو تو ایبان راوڑی پالا اومنی رسولین داستازی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ گورا کل چا تفسر رازی نمانه بدلی گی که نا دوال تا سبان دا درکڑه دی اللہ زما با کیس اختیار نشتا حیبا ذکر که حیبا کی ملکیتی نئی آل تب انشاءاللہ جوابو نمکو وَلَا تَقُولُ مَوَائِ ثَلَاثَةٌ دری مددگاران دی دری حاجت سرکم داو نوائی ایس آیان پدریو بانی کافر دی کنه دی شاہ سیبوی وَمَا مِن بَلْدَتٍ إِلَّا وَلَهَا آلِهَةٌ تُعْبَدُ نشتر داسی اوکلین چپاگی کیو درگا نیو دیو خبری ذمہ دار نی دا رنجو بابا دی رنجو پکی خرسی گی دا پیر آبای دا دا لیوانا یا بای دا دیر شک کیو پرلن و مالی دلی و لیوانا یو چا بچی روٹه ورکول نو آقا بسپو تا وردولن پخفلی ما خوڑل سپندون سپی با ورسرم آقا تا کمالون مامی او دا کورو والا کس با بیال تو زیارت پی جوڑ کرده دیکن افریدی ناغ سپو با لخلم سطلا یو زی با ادامو آقا اوز غطا اومی مامی کرده اومی جو کم ده درگاه شو سر خلق واری دا دیر لوی بزرگ اوز کس پیور پرده نخو دوڑه یا چه ولگن تو چا دا پوٹه نور کتاب زیرو سڑه نرازی کم وقتا انتهو منشی د دې دریونه غوړه دي ستاسو لپاره ډیر غوړه دي ستاسو لپاره یقینا حاجت یقینا الله چې دی الہ واحد حاجت سرکون کړي ایک یو پاک دی الله د دې ذمہ دار نه دي شریک نه ولی مخکم ذکر شیو کنه الله باندې خوب ناراضی لا تاخذوا سنت ولا نوم مرینا حی لا يموت سوره فرقان ستړی کیږي نن دا الله نه خلق سرکشی نه کوي نائب کولای چې دا ضرورتونه یې کنه بوډا کیږي نه لای ازل فنا پین راځي لنده خبره ده کله من علیها فان چې دا نور تن ټول مخ کې جوړې او رسو پاتې کیږي نه بچی ته څه ضرورت ته نائب ته څه ضرورت ته من خو پدې یاره کوي چې رسو مال بل سکو تختی لکه سورۃ البقره کې پینځه جوابونه کړی بدی او سباوات چی وی دلرا ولدن بچین قران بل دې کې ذکر کړي او نشته دلرا مرګری صاحب ته مرګری هم نشته کړي او کوي لفسدته نظام به درهم برهم شو یو به چیرې دې سړی ته زه حکومت ورکوم خسړې دی بل به نه ورکوم نو جنگ جګړه به دنیا عالم به تباه شوی وي خو نشته دی د دې تابعدار دین اسوانون والا او ځمکې والا ټول او کافی دی په الله وکیلا ذمہ دار استنکاف شرم ته وایي بد ګڼلو ته وایي شرم سره لازیبی بارس ده تزوین ده بد گنل شرمیگم کنه ده کار مصره کونه او سی مانا لن یستنکف المسیح تاسی ورط اله وائی حلن که اغا عبد ده پخفل اقرار که پدی شرمیگی نه پدی فخر که و بیام تنمانی نشربیگی عیسیٰ علیہ السلام پاک دیت دا اللہ اگر ایکون عبد للہ پاک دیت دا اللہ سر آغا خانوی چی دو کروڑا خلق زبا عبادت کی نو یو کفر خونه دی پنجاب او کراچۍ ته جوړه فتنه مرکز دی کله به کې پیغمبر پیدا کیږي کله یو پارٹی راځي کله بل سرحد ټول ځان سره تباہ برباد الته عثماني راغی الته حزب الله راغی الته پیپل راغی الته مسلم لیگ راغی الته پلانې دغه دی واغه دی بس خلک دا زمون خلک چې دغه سرحد دا مخلصین او دا اوس لګوند کې وران شو دی اثر ډیر زر قبلې او چې یو خبره دلته دوه کسانو یا لکه دغه ځای کې پخوا مشهوره وه ما ته کسان وایي ته لاړ شم وایي په ما څه سخته دی چې زه ځم خو دروغ وایي دا خلک که نه وایي لونخوړ کې خره لنګه شوې وه هلک یې را وړی دی وایي دې ته وګوره نو اوس دا چې ته رښتیا دي دروغ خو چې دوه کسان خبر وکړي د دې دونه دوی دن نه پاک دي غریبانان که نه دوی وایي جوړې مونږ دروغ نه وایو دا خلک به هم داسې نه وایي اوس یې دوی هم په دروغ واړول دا سړی چې په خپله دروغ نه وایي د خطا کیږي او چې دی په دروغ واړو نو دی بیا داسې دروغ وایي که نه انګا بنګا چې سر تندی بیا نه لګي ګوره وګورئ سورة المریم دیرشم آیت راواړوئ قال اني عبد الله سړی چې په خپله خبره کې هغه ښیي که د بل المرء یؤخذ باقراره که نه یؤخذ هدایه مسله هم ده نور کتابونه هم د مذاهبو ذکر کوي خپل اقرار دې وګوره اني عبد الله زه بنده د الله یم را به کړي ما ته الله کتاب او به ګرځوي به لره پیغمبر او خیر ما کیا چولے دے اللہ مبارکن دا خیر معلم گرزولے ما ہر چرتا چیم ازا اس تو گورا پخپل ہوئی سے بندے ہوئی نا نا نا رب دے مزدہ سی کافر دنیا لی دلی او دا گراولے گی رٹھول خلقی ببد وارو باک نکئی بد نگنی دا مانم کی نشربی گی عیسیٰ پابدیت مسیح چوی دے بندہ دا اللہ او نہ فرشتے پدی شرمیگی المقربون چنی دی شوی دی اللہ تا یو اس وی فائل بارو چنی دی نزدی دی اللہ تا نزدیکی کی سونه چنی نزدیکی کی اللہ تا اگے پدی نہ شرمیگی چرا منگ اللہ تا نزدی شو و من یستن کیف او ہا سوک چې شرمیږي په عبادت د الله پابدیت خپلوانی او ځان معتبر ګڼي زه لوی سړی یم زه بوسو یم چې زه بنده یم دا یو کس و ډېر مالدار و نو کسان وی چې موږ دعوت ته ورکو مې نه کړي که خبيسته دعوت به ورکوې دا کلمې د کفر زوته تمام رس د سر نه چې یو اختوز یې سره بګجې کیږي میدان یې بګې نه وي صحیح کنه څه بګې وینا نه ځو هغه چې لاړه نو هغه چې کنځلې مو کړې څه سیدا سیدا چې وکړم زه به ځم اوس پلار یې زما نوکر وم هغه سره به زه په سب کې ودرېږم زه هغه برابر شو دغه فرعون دی که نه هغه اوستک به نه ځان یې معتبر وګرځم فسیحشرهم نو پورته به کړي الله الیه ځان سره جمیعا غونډ یعنی قیامت کې به الله پورته کوي الیه تحشرون دی کنه د قران یفسر بعضو الله تبذی پورته کوله به شیمانه الله به خپل قیامت کې به پته ولګي نو هغه کسان چې باندې راوړو په مسله د دې صورت